أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة هود دا پنز لسم آيات تخشرو پر اول لسم آيات باني ختم سو دا لمرنی دو آيات شي جدا دا سبق دا جي ربط دا ما قبل سردادي چې په ما قبل کې دا خبره ذکر شو چې څوک د توحید د الله د یووالي او د رسالت چې د نبی علیه السلام رسولوالی دی او د قرآن کریم د صداقت او د بعث بعد الموت څخه منکر شي و هغه ته الله تعالی عذاب ورکوي. یعنی هغه څلور غټ مضامین چې په مکی سورتو کې بیانېدل خو دا هغه وه، د الله وحدانیت و، دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و، او دا قرآن کریم حقانیت و، دا حق کلام دی، دا بندہ دا طرف جوڑ ندی، شامخ کے چی رسول کے جوڑ بولی خود سیم جوڑ دی، اولا صورت جوڑ، او بل بعث بعد الموت، دا غسلور خبری چی جی دا بسوک منی، کیو نمانل منکر ساغت عذاب رکول کیش، نو دا غا چی دا عذاب رکول کیش، دا جی پا باری که دا سوال دا پورتا کی دی، هغه سوال دا و چې شنو دا کفار چې دا منکر هم دي خو نیک نیک کارونه کوي، قیامت به نه مني، پیغمبر علیه السلام نه مني، د الله وحدانیت نه مني، خدای ته زامونو لونې ثابتوي، د رسول علیه السلام رسالت نه مني، مګر خیراتي اسپتال یې جوړ کړی برای په دې کې چې خلکو ته دوا ورکول کېږي، یا په یو اسلامي ملک به پر یو رود باندې پل جوړ کړي و خلکو ته، نو پل خو خیراتي شی دی، ښه شی دی چې خلک نو گور خیراتی اسپتالونه جوړی، خیراتی سړکان جوړی او خیراتی پلونه جوړی، اقل و قلیل که دا یو لا ونه کړي، که تیس پام پر وکړي د کفار په ملکو کې هم دغسې فکران سره د سړک پر غاړه ناست دي، د هغه کفار چې تیریږي د خپل د فکرانو سره مرسته کوي، نو خو هغه هم انسان دي، حتی د مؤمن بنده نپلي خیرات پر کافر نه قبلیږي، نو خو دوی هم دا خیرات کوي، نو د ده دغه اعمال دغسې ځي عبس دي، نو ته ولې وایه چې خامخا به دوی ته عذاب ورکول کېږي؟ دی که د یوه طرفه منکر دی، د بله طرفه نیک اعمال کوي، په دغو نیکو اعمالو بیا خدای خلاص کړي، کېدای سي په خبره پوه شوي. نو دا موږ خامخا د کفارو ملک ته دا خبره نه نقل کوو، په اسلامي هېوادو کې به ځینې خلک د قرآن څخه به منکر وي، یا به د بعث بعد الموت منکر وي، یا به د رسول علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي، بجې بجې خبرې به کوي، د قرآن په باره کې به بجې خبرې کوي، د وحدانیت څخه د الله به خلاص مفلسه وي، خیراتونه کوي، نو خبره خلک یې دا خیراتو ته ګوري، نو د خیراتونو خو به عبس نه ځي، نو د دې ثواب به څنګه شي؟ الله عز وجل یې دا په آخرت کې په شر نه ورځي. که په دغه څلور شیانو کې پر څلور سوره یا پر یو باندې قدم کښه او پایمال کی بیا دې د ګرد دنیا اخیرات کې ټول دنیا ته جاده خل پر چا خپل مال ته ورلګي توې په مسکینانو کې وخره هیڅ ځای په اخیرات کې نه نیسي. دا هغه بدله یې هم په دې شرط کې دلته پر دا بدو اعمالو را غالبه سوه دلې په دې دنیا کې وکړي الله یې په ځان پسې نه پرېږدي. داس په خبر وستې سپېلي جواب دغه سور لر ورکوي چې د دغو اعمالو جزا یې دلته ورکول کېږي. په آخرت کې دته شی نه ورکول کېږي د دغو نیکو اعمالو په خاطر. و چا ته نه ورکول کېږي؟ هغه چا ته چې په دغو څلورو مضامینو کې د یو مضمونه منکر یا د ګرد څه منکر یا ته په آخرت کې د نیکو اعمالو ګټه نه ورکول کېږي. اگر چې دا یې کوي هر څومره نیک اعمال چې کوي بدله بې اعلی دلې ورلرو کوي هغه هم په یو شرط بیا زه وایم. دسې الله فرمایي من هر هغه څوک کانه چې دی وي یرید دی اراده لري الحیات الدنیا د دغه دنیاوی ژوند الحیات د ژوند د الدنیا د حیات صفت دی. دنیا و کم خصیص شته ویل کیږي الحیات د ژوند الدنیا چې د خصیص ژوند دی. خصیص و ذلیل ژوند نو کم ژوند دی خو د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې خصیص دی. په دنیا کې سړي ته ستړیا پیښیږي خوابه دې پکښې پیښیږي ناجوړي پکښې پیښیږي مسکیني پکښې پیښیږي په دغو زحمتو کې په آخرت کې کم یوشته یو لانسته نو دا ژوند نسبت و هغه ژوند تخصیص دی. نو برای موږ حیات دنیا معنا د دنیا دغه د خصیص ژوند باندې نو دا دنیا صفت د حیات شو. هر هغه څوک چې اراده لري الحیات الدنیا د دنیاوی ژوند معنا ده د راحت دنیاوی ژوند چې په دغه دنیا کې دی مستریح سي نو د دنیا د ژوند اراده څه معنا د حیات دنیا د مخه موږ دا مضاف سره مراعاتو چې څوک اراده لري څه معنا منفعت الحیات الدنیا د منفعت حیات دنیا معنا د راحت حیات دنیا چې دغه په کار چې په دې دنیا کې ښه زندگی وکړي وزینتها او د شایسته دی چې د دې دنیا ژوند یې شایسته تیر سي ګرد خلک ورتاریانې چې دا څنګه زندگی خدای ورکړې ده چې د ده په نیت کې دغه یې نوفي الیهم اعمالهم نوفي نو موږ به پراوه الیهم و دوی ته اعمالهم عملونه د دوی فيها په دغه دنیا کې بیا عملونه ورپراکړو تر دغه اعمال د مخه نو هم دا مرزا پر سر ږدو چې نوفي موږ به پراوه ورکړو الیهم و دوی ته ثواب اعمالهم فيها هغه ثواب د عملو یې په دې دنیا کې ولي خو چې پر دې دنیا باندې په د خپلو نیکو اعمالو کوم ژوند اراده کړی و د دنیا د ژوند راحت اراده کړی و چې ده چې هر نیک کار کوه چې په دې دنیا کې دې کار سم شي د آخرت ګټه یې نه وه په نیت کې. ولي خو ایمان یې نه درلود هغه د نه منی که سره د رسول خبرې هغه سره نه منلې د دې دنیا ژوند یې په شایسته کوه د دې دنیا په نیکو اعمالو. الله وایي بالکل عزیز موارم دلې پوره ورلر ورکوم د آخرت لپاره یوه ذره نه پاتېږي. نو بیرته به د آیات ترجمه د سره دا وایم من هر هغه څوک کانه چې دی وي یریدو اراده لري په خپلو نیکو اعمالو یریدو اراده لري په خپلو نیکو اعمالو چې خیراتونه دي یا پلونه جوړي یا هسپتالونه جوړي دا ګرد نیک کارونه چې په دې اراده یې کوم شی اراده یې الحیات الدنیا منفعت د حیات الدنیا هغه راحت د حیات الدنیا ده دغه دنیا ژوند په غواړي چې دلته یې ژوند وساسي د آخرت ګټه یې په نظر کې نه ده فقط د دغه دنیا شی په دغو خیراتو په نیکو اعمالو باندې د دې دنیا دا ژوند سمه وي وزینتها شایسته دې دنیا نوفي مش فرور کو الیه مو دغه خلقو ته اعمالهم یعنی جزاء اعمالهم هغه بدله د اعمالو د دې فيها په دغه دنیا کې ولر ورکو وهم دوی چې دي فيها په دغه دنیا کې چې دي لا یبخسون هیڅ به کم نه کړی سي دي دی به کم نه کړی معنی هغه جزا به کم نه سي لکه یو څوک چې یو ځای ورځي باره نو زورون نه وایي چې معنی ما ته خپل حق ورسي بل ورته نه کمیږه قرار صبر کوه ورته ته وایي نه کمیږه معنی هغه بدله دې نه کمیږه مزدلې پردر کول کیږي نو هم دی فيها په دغه دنیا کې لا یبخسون دی نه کمیږه معنی هغه د دوی جزا او هغه د دوی بدله او ثواب نه ځنه کمیږه پر ورلر ورکول کیږي په دې دنیا کې په آخرت کې شی نه لري. ولې خود چې نیک اعمال کول د آخرت په نیت کول خود چې د نیک اعمال کول کوم شی اراده ول حیات الدنیا معنا د دې دنیا ژوند کې دغه منفعت اراده او دغه راحت اراده. الله وایي هغه د ذکر ته پر ور لرو کوم په یو روایت کې راځي مرقات شریف ذکر کړی دی ملک ساعد او ملک هابط دوی ملک دي د یو څه تعبیر په ساعد کړی دی چې د دې خوا روان دي د بل څه ته تعبیر په هابط کړی چې د اخوا روان دي یو د اسمان د رازم ځکه ته بل دغه خبرې په مخه سره واراله اخر لکه موږ به د شپ خپل رقم راوارو چې دوه نفر سره شنختای په مخه سره ورس سلام علیکم سره وکي چې خیر دی کوم خوا ته روانه برې ته د کوم خوا روانه دا یو ورته زم په عجیب کار په سره روانه ما عجیب نه ولا د کار دا بل وای زم په د عجیب کار سره روانه اشه یو ته وای نو ته چې شکه ته چیرې تللی وي څه دې کول هغه وای زه د دې د پاره تللی وم چې د الله تعالی یو ولي وفات کېدی نو خرګو د خپل مریدان چې پر راټول یا د خپل قریبان احباب چې پر راټول دي نو د ده زړه د چې استاد څه زړه غواړي چشتي اوا کیږي د باره ورته وویل چې زما اوا واصل ته کول کیږي چې اصل څه راکول سوي وایي نه یا سړي زړه څه کیږي دا رقم نو دا اصل که یو څه وایي نو د اولیا خو داسې نه دي چې ګناه نه کوي اولیا خو انبیا نه دي خو درجه یې راټیټه ده د انبیاو څخه هم لغزشین و خطایې و ګناوې کول کیږي نو د ده ګناوې خو الله ټوله رژولې وې یوه دانه ګناه پر پاته وه الله عز وجل چې زما حضور ته راځي چې دا یوه لانه وي اګر چې یوه ګناه خو د نیکو اعمالو په باره کې بېخي لږ ده خدای چې نیکي ډېرې سي د مؤمن غې خو چېرې د جنت ته ځي الله ول دغه مې لانه دی پر پیرزو چې دی زما حضور ته راځي دا یوه ګناه له پر پاته چې زما په حضور کې ودرېږي نو دا ګناه بیا څنګه ورژېږي ما چې امر وکړي برل په هغه علاقه کې چې کوم عسل په کوم دوکانو کې خرڅېږي توی کړه ملکه یې استوجه ده چې عسل توی کړه کته دا خو نو د دکاندار اصل نو خو دا الله پاک وګرځه مخلوق دی الله دکاندار لا وژني اصل خو ورته ویو نو الله خو څوک نشي مسؤل کوي چې د دکاندار اصل دی ورته زه ولاره ما غا اصل چې درا وخت چې د ژوند یا یو ساعت پات دی یا دوه ساعت د بل ځای کې دی را رسي ورته را رسوي نه د یی چې نږدې د دکاندار را نه سي هغه نو وسنه دا ارمان چې پات سي کریاب شي بار به هغه ګناه کوي نو الله ته چې راځي دی پاک صاحب د الله حضور ته ودریږي نو د دې څه مو یو دا خبره زده کړه چې د مؤمن مرادونه چې ګرد نه تر سره کیږي د هر مراد چې کریابېږي نیمګړی کیږي الله اجرونه ورته ورکوي الله ثوابونه ورته کوي ګناه یې پرشي ول زه خو د دغه کار سره روان یم دا کار مې تر سره کړي عسل مې ځینې توی کړه نو دغه ولي چې دی دغه سره منجن ولاړې هغه روح قبض سو خو د عسلو څکه یې ونه کړه دا بل چې ته چیرې روان هغه ول زه بیا چې دی یو مشرک دی سي مړي دا مړ کیږي د مرګ وخت یې رانږدې د چ پر دنیا وی کوم حسنات کړی الله یې د ګردو بدله پر دې دنیا ورکړه یوه نیکی پاتې د دل کې مرګ را نږدې ده الله عز وجل نه غواړي چې د زما حضور ته راشي د یوه نیکی پاتې راشي نه غواړي نو څه کوي هغه د دې په علاقه کې چې ماهیان نشته د دې څخه خپل قربان غواړي چې ته څه غواړي څه چې دی اوا کې چې به دا وي ته مې غوښه چې وای دا غوښه مې خوړلې وای دې بیا دې ګردو مرد د هیڅ خوړې کې د غوښه چې کې دی معنا چې دا نو دا ارمان دی غټ نو اوس دا ارمان چې دی چې دا پات نشي دا غلا ورتر سره کوم چې څه شي وسې چې د اوغنی کې بدلا یې دلته په دې دنیا ورلره ورکوي یعنی د کافر د نیکو اعمالو بدلا لا فقط دلته ورلره ورکوي نو زمو د ډیر لري علاقه چې الله امر کړی چې په دایره کې ما یم سره واخلې چې ودي غلا کې تراش دا شان ګرد موږ ټول کارونه د الله په امر کې یو ما هي کې د یو ځای بل ځای ته زم د الله په امر چې زم ته کې زم چې نو زه زم دغه ما یم را ولم د دې من کې ته چې خلک یې ښکارو کې ودی چې ښیر دي هغه یوانې کې چې کړه د هغه ما داسې لاره دلته دغه آیت کریمه هم دغه سوی چې څوک په نیکو اعمالو د دې دنیا ژوند د اراده د آخرت خبره ګر سره په نیت کړي نو دا خو هغه دی چې ایمان نه لري چې د آخرت اراده ګر سره نه لري دغه الله ول دغه فرو له حکم د اعمالو ده شای په ځان چې نه پرېږده مګر دور له روکو مې کېدای سم مزمون وستې سپېد لیست نو وافي مش فرو ورکو الیهم ودیته اعمالهم هغه ثواب د عملو د دي فيها په دغه دنیا وهم دي چې فيها په دغه دنیا کې لا یو بخصون نه کمیږي د نیکو اعمالو بدل ته نه ځني کمیږي چې الله تعالی یې کم ورلر ورکي پرای ورلر ورکي مګر و اخرت کې نو شی نه پاتې لکه په خبره پوهیږي پسې وای الله پاک وای اولائک الذین اولائک دغه خلق نو چې په نیکو اعمالو د دنیا ژوند اراده دي چې دغه په سمشي دا نو الذین هغه خلق ليس چې نسته لهم دیلر فی الاخرت په اخرت کې الا النار مگر نه او دای په اخرت کې بل برخه نه لري د دې لپاره برخه چې دغه خاص خامخا چې شته اور دی نو کافر دی نو نو حق دا کر سره نه لري ولایک دغه خلک چې نیک اعمال یې ګرځ د دنیوي ژوند لپاره چې دنیا یې خدای ورسامه کې په اخرت کې ګر سره دینه ثواب غاړي نه اراده لري ليس نستلهم دین لري فی الاخرت په اخرت کې الا النار مگر نه او وحبط ما صنعوا وحبط عباس بس ابته بس خراب بس په پښتانه گای گای وای د یو چا چخاری کچلی برای ګرد خواری ابته سو مجه د حمزه و یغه د قحیده حبتس ول د قران توری دی ګرد خواری حبتس او حبته معنا عباس و بلاړه خلق وای لی بلاړه معنا هیڅ فائدې و نه کړ نو دا کسان چې دي دوی لر پا اخرت کی بیل اور بلا برخ نست کتوان و غانیک اعمال یت سس وی پا اخرت کی برخ نل ری الله و یحب تعب السوی ده حبت سوی ده ما اغتول کارونه نیا کارونه سن عوچ دی کلی و پیها پا داغ چاکی پا دی دنیا کی پا اخرت کی باغ گرد حبت سوی ینا که دایست حبت حبت سوی جی چیر پا دنیا کی پا اخرت کی دا اخرت تا پار حبت سو کم عملونه ما اغا سن عوچ دی کلی و پیها پا دی دنیا کی اغا نیک عملونه چا کلی و اغا گرد عباس و دا اخرت لا سی و ننیا و ولی خدای بدلا چیر واقس دا گرد پا دنیا کی علا پلاو پراور لاروار فرنو بل علا داوی و باطل ما کانو یعملون و باطل او باطل دی ما هغه ټول کارونه کانو چې دی وی عملون عمل کوا هغه ګرد د دلته لا باطل و باطل ولی و معنا بنیاد نه درلود یو خلق چې یو شی کوي خواري کاږي د برابر څوک ته لا څه ولا کو نه سي پوخ نه دی کار پوخ نه دی دا علاوه د دې دغه عملونه په نفس الامر کې باطل و پاخه نه و ولی خود عمل په خوالی په چی سره چې الته پایا د ایمان و یی عمل پر ولاړ نو بار در اخرت پوری رسیږي چې الته ایمان پر سره نه سدی په څلور شیانو کې منکر دی نو بعث بعد الموت ونی د رسالت منی نه قران منی نه توحید منی نو بنیاد استه نو چې بنیاد نه سدی نیک عمل کوي خدا عبست په خپل ځان کې نو د اخرت په رحمت الله سره نه نیسه علاوه چې په دې دنیا کې لا کاوله باقی ولی خو حالت بنیاد نو ور جوړ کړی نو د حبیتو د باچلون بر ما بین زکتی سی کدا ایس فرق پوسی حبیت ته سمانا عباس سی وی په اخرت کې ما هغه کارونه سنو وش دي سنع کړی او کار کړی په پیاپه دنیا کې د جه شو کارو و باچلون باچلو په نفس الامر کې هم ما هغه شان کارونه چې دی وی عملون عملک په نفس الامر کې ولا کا وزن درو دی حالت چې په اصل کې ورته کته یو د عمل چندان شي نه ولی نو خو پر عقیدان نه وبنا دا قصه د چې دا کارونه نه کول ول چې د دې دنیا کار سم چې د اخرت لپاره دا ته در رود خو نه ونه باچل دل چلا وزن نه در لودي وزل ته سوال وري دي هغه دا دي چې ځینې ځینې کافران چې دي نیک اعمال یې خو کړی مګر پر هغه سربیره باندې په دې دنیا کې دته د اعمالو بدلانه د ورلر کول څه په دې دنیا کې د اعمالو بدلا ورلر ور نه کول څه وای دلته چې الله تعالی د ذمواری واخیستل چې خامخا زور لر کوم هغه په هغه صورت کې ذمواری اخیستل دی چې د نیک اعمال پر بدو غالب وي نو الله یې حتمې دلته ورلر ورکوي که نیک اعمال پر بدو نه و غالب هغه د الله په مشیت پسې اړه لري چې دلې یې ورلر ورکوي او که د هغه صفات ورته یې ځکه ښکستانو کوم نیک اعمال دی خو بد دی ډېر خو د مؤمن مسلمان چې لا بد عمل پر نیکو باندې ډېر سي لا یې پتاد او ژخت نه ځي خو دې ځین نو د نو چې هغه د مؤمن چې دا بد اعمال پر نیکو باندې ور ډیر سی وی دلای لاس نه ونی وای په لاته د وژخ زیارت کوي بیا به جنت هیڅ خپل جزا کاټ کافر چې ایمان ګر سره نه لري د بلی خو دا بد اعمال پر نیکو باندې غالب نو د دې ذمہواری الله تعالی نه اخلي نو خو چیرې بیا د وژخ ته بیا یې کدا اس خبره پوس بیا هغه دلته بدلا نور لرو کی او کده د نیک اعمال چا په مقابله کې غالب و د بد هغه الله ذمہواری واخته چون وقفي خمه خای مش پر اور لرو کو کدا اس په خبره بر په یجی سوال دا وارد شو چې موږ ځینې کافران دي دلې دي نیک اعمال هم کړی دي مګر پر هغه سربېره پر دې دنیا باندې ژوند د خپل پښم د سپې به تر ژوند پر کېریږي تاسو یو ګورئ دا عیسایان تاسو ته وګورئ ژوند هم در په در دي کافر هم دي نو خو سړی باره وایو ته دې سړی ته وګورئ چې اخرت هم بایللې دي پر دې دنیا هم ګرځم ژوند د کوم وړ سره د خپل کوم وړ نه پاک درته هغه بالا ذلت کله جوړیږي نو نو در دغه بدله چیرې الله پاک ورلر کوي په جواب کې پیدلی است چې الله تعالی چې دوی چې موږ پر ورلر کوي هغه چا په باره کې وویل د هغه کافر په باره کې وویل چې نیک اعمال پر بد راغلی به سوي ولی که بد پر راغلی به کې باره خو دوه نشر کې جلا نه سي دی دلای یا چې نیکی پر چیش کړي پر راغلی به سوي نو الله یې زمو واره وخت چې زه چې شو کوم پر ورلر کوم دا ته چې په دنیا کې وینه چې ښه کارونه هم کوي پر هغه سره به یې ژوند ذلیل دي د دنیا کې نه دی غالب د مازیب دانه دانه نه کوم عمل کړی کې نه کی غالي به پر بده یو باندې ایمان نه درلود یغه خامخاله او تعالی دلی بدله ورلرو کی پاته چې کی بده د نیکی په مقابل کې لږ وین دغه ډیر وین نیکی لږ وین په هغه صورت کې لازم وار نه دی چې د خپل فضل او کرم د لارې څخه لکه ما چې دغه یو مشرک صدر ته وکړل بدله ورلر کول د الله تعالی کار دی کې نور لره وکړه ته به سوال نه کوي چې ولې دا خو لازم واره اخس چې الله خدای هغه چا په باره کې زمو واره اخس کې چې کافر وای او نیکی پر چا غالب وای پر بدی باندې غالب وای خدای صفه دا جواب هم په دې لیس په سوال هم په دې لیس نه دا سوال په دې ځای کې ختم شو پس الله تعالی فرمایي افمن کان پر دغه ځای باندې ولاړ افمن ایان و حق سو د جې ربط کې د ماقبل سره د دې آیت کریمه ده چې دلته شدید د مؤمنانو د قران کریم د دې پر د قران کریم باندې تصدیق چې دی چې دا ثابت بل دلیل دی نو د دې د پاره الله تعالی اجر ورکوي او کوم کسان چې د دغه قران کریم تکذیب کوي هغه تعالی او تعالی عذاب ورکوي د دې عدم مساوات بیان شدات بس رچې نه چې سره مساوي نه دي کدای په مضمون تو اساس مخ خو دغه منکرین ذکر شو نو اوس بیا دا خبر الله تعالی کی چې دغه منکرین چې دا اوس یاد شو مخ کې په تیر سبکانو کې یاد شو اوس د هغه مؤمنانو سره چې پر دغه قران ایمان لري دا هیڅ کله نشي مساوي کېدلی دا برابر دا نشي چې ته وادي خو نو نیک اعمال کړی بیا دې ته په اخرت کې شی ور ور کول سپه هغه ته کول چې اچ نور کول کیږي نو ولې نو الله پاک دا سره برابرۍ جوړه کړو چې زه د تم په آخرت کې څه ورلر ورکم نیکی ورلر ورکم وجه کافر ته پر یو کو اعمال باندې جنت ورکم نو بار د وجه موحد څه فرق وسو نو خدای وای تاسو باندې کې منځون هم کول چې له خانی دې مخ شه شل محنتون او کوششونه دې کول تم دا جنت را لازم دا جنت را نو حال دا لا وي تاخد انسان عقل نوای انسان دا ولا که سره برابر پر وای ته د جخوارو ایتو ور څه زره تر کې پر ځان ور یاغم د عقیده پر بنیاد وړي کافر ته وتا ته ورشت شي چې لاس دې اړولې تم جنت ته راځي دې بم جنت ته راځي نو دا دوت سره برابر شي خود انسان عقل اگر سره نه قبلي نو الله عز وجل بدا کار څنګه وکړي الله دا برابرۍ نه سره اتل سوار دې ښه کارونه کوي جنت نس دې دای ها پر دې دنیا چې دې پر دې دنیا یې ورته زموارم کې نه کې تر بده دې دې بدا کافر څه پر دې دنیا ښه ژوند ورکو دا اخرت ښه ژوند نو ورکو ولګي ژوند خودي سره برابر نه دا خبره اوس کې افمن ایان وحغتو کان چاغوی علی بینت پر شکار دلیل و برهان من ربه د طرف څخه در په خپل د نو څوک دي چې خپل رب د طرف څخه شکار دلیل و برهان لري اغه نو نبی علی السلام او د یاران د امتان چې دا ایمان را وړي دا کسان چې دي د ځان سره یو شکار غټ دلیل لري اغه دلیل څوک دی قران کریم دا دغه به نه څخه په دغه ځای کې قران کریم را دځ کوم تفسیر کوم د حضرت تنوی رحمت الله علیه د تفسیر مطابق کوم اگر چې نور مفسرونو بل رقم تفسیر کړی دی دغه تفسیر شو واضح دی د به نه څخه کوم شی مراد څه قران افمن ایان و هغه څوک کانه چاغی علی بینه کین پر شکارا او واضح دلیل باندې معنا شکارا دلیل واضح ورڅخه چاغه د کومه طرف څخه دی د برهان ده من ربه د طرف څخه درب ده دی نو خو قران د طرف څخه درب راغلی دی نو یو څوک چې دغه څه دلیل په لاس کې دا یو ویتلو او تابع به په دغه دلیل څه دا دی لري دا د هو زمیر دغه بینه تراجه دی هغه بینه خو مش ترجمه په برهان وکړه نو په معنا کې خو برهان مذکر دی د هو زمیر مذکر او تراجه کیږي څوک به دا سوال نه واری دی چې ملا صاحب دا بینه خو مونه سي د هو زمیر مذکر دی څنګه تراجه کوي خو موږ هغه په برهان ترجمه کوي هغه څوک چې هغه پر بینه او برهاني برهان قوی دلیل ته وایي د شک او تلې دلیل ته وایي چې د یقینیت څخه جوړ نو چې برهان لري دلیل لري مې ربه د طرف څخه درب ده ویتلو ورپسې هو په دغه برهان پسې څوک ورپسې شاهد دنیو شاهد چې شاهد امر سرای د من هو زمیر راځ کوم و دغه برهان ته من هو دغه برهان څخه چې مرزه د حاکم المت رحمه الله پر طرز باندې په ترجمه کې زم دغه د من هو زمیر مو دغه برهان ته راځي کې لکه هغه د یت لوهو زمیر چې برهان ته راځي و شاهد او شاهد ور سرای بل شاهد ور کوم کې چې هغه شاهد نو د کوم ځای څخه من هو دغه برهان څخه هغه د قران کریم اعجاز دی لکه په داتیر سبق کې چې ابو رازم جوړ له چاله پاکول کدی ته قران څخه په شکل چې دا نبی عليه السلام جوړي ولدی جلس آیات کدل جوړ په نور سورتو کې حواله موږ درته درکه چې بل ځای الله پاک په یو سورت کې جوړ کړي نو خو دغه د اعجاز تر قیامت پورې دی نور نبی چې ګرځي تلې معجزه او سره تلې د معجزه نه د پات د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې چې یو څه د سره ولاړې ځینې اوس هم پاتې شغه یو د قران دی چې پرې شي دی او خلکو ته وایي چې د دنیا څخه تلې رحلت مکړې زما معجزه پاتې د ورلایست تر قیامت پورې انسانو پیرې فونا فو عجب غیر عجب عربی او غیر عرب سره جامه سی یو دانه سورت یې جوړ نیسی جوړوي دا نه بیا معجزه سوله د قران د جې شاهد څخه مراد دغه د قران اعجاز مراد څه چې و شاهد بل دلیل ور سره د جې سړي سره چې هغه دلیل مرته د چا د څخه دی من هو دغه برهان څخه د دل مون څه ور سره دی نو قران په خپل ځان کې یو دلیل څه چې مر سره را سره دی د قران سره بل شاهد کم دی سره دی هغه د قران اعجاز دی نور مفسرین په دې ځای کې دسی وایي چې د بینه څخه مراد هغه قرآن اخیستی دی، د ویتلو چې وروسته د یهو په دغه برهان قرآن پسې شاهد یو شاهد منه د طرفه د الله من هو زمیر الله ته راجه کی، د قران ته نه راجه کی. بارون د شهید څوک مراد؟ د شهید مراد بار نبی علی السلام مراد، چې یو خود د قران ور سره بل خپل د نبی، یا د شهید مراد جبرائیل چې بل خپل جبرائیل دی کنه نبی دی کنه جبرائیل دی، خو من هو د طرف د الله راغلی کنه جراغلی. کدا اسما په مضمون تیس وس پیدا یست حکیم الامه رحمه الله ته جمعی په دغه شخوندو کې چې من هو زمیر چا ته راجه کی، هغه خپل و د قران ته راجه کی چې د شهید دی من هو د ځان څخه دی، د نفس او د ذات څخه دی. چاغه د قران اعجاز په خپل ور سره دی، نو قران په خپل یو شی سو اعجاز بیا بل شی دی چې ور سره دی شاهد دی د څخه بل و من قبله او دا غره کم مخ کی تر دغه برهان چې د قران دی. کتاب موسی، کتاب او کتاب موسی د موسی د متابعت کاوه چې دغه شاهد سره چې د قران کریم اعجاز او د هغه برهان سره چې په خپل قران سو د دې سره یو بل شاهد ام الگری دی. هغه بیا چې دی هغه کتاب د موسی دی، هغه خو لا چې نبی علی السلام نو راغلی، قران کریم نو نازل سوی، لا په موسی علی صلوات و سلام چې کوم شی نازل سوی چې تورات په هغه کې د پیغمبر علی السلام نقش نه وی ذکر سوی، د دې د قران ذکر نو سوی چې دا غسه په کتاب ور سره دا غسه په محمد راځي. نو خو هغه د دې د پاره د جن سنو نو څو دلایل ور سره سو درې، یو سړی دی د درې دلیل، یو دلیل قران ور سره دی، بل د قران اعجاز ور سره دی. الله وی تر دې دواړو د مخله بل د نور سره دی، خلق تو را واخلي تورات را واخلي، په تورات کې لازم ذکر سوی دی، دا یې درې دلیل. نو دغه څوک چې درې دلیل لري دا د هغه منکر سره برابر دی چې دا بل دله ته ګرځي چې نه درځي، نه لاس اړي، نه ترغلا، نه درې شوات، نه دربل، نه دربل، نه ایمان ګر سره لري. او دا یو ځکه نو ام جنات ولار سم خپل پلانوي پلانې نیک کار کوي. الله وی ته دلیل نه لري د جې سره درې دلایل ور سره دي، ته به څنګه د سره برابرې یې هیڅ نه سره برابرې دلای. نو زه چې دغه ځای پوری ته سره سي امامان و رحمتانه پوری بره خبره درته وکم، آیا هغه څوک کانه چاغوي پښکاره دلیل د طرفه څخه درپ قران شو و یتلو او ورپسیوي هو په دغه برهان سي شاهدون بل شاهد من هو دغه قران د نس او د ذات څخه چې د د نفس څخه ذات د ذات څخه بل دلیل سره دی چې هغه اعجاز دی دعا و من قبله د مخترج برهان لا بل کوم شاهد سره دی. کتاب موسی، کتاب د موسی، د موسی کتاب څنګه وو په دې حال کې امامان چې هغه هم راهنما او د خلکو د پاره په خپل ټیم کې کنو راهنما تورات مسخره د پاره نازل شوی خو راهنمایي د خلکو کول و رحمتن په دې حال کې شاغه رحمت په خلکو عمل په کړو خو دغه تورات په عمل باندې پر خلکو رحمت نازل یادي په مزون پوس بس امامان چې امام څوک د تورات و رحمتن رحمت څوک دغه تورات نو چې دوی هم امام ام رحمت د چا لپاره د خپل تابعدارانو لپاره وکنو نو هغه لا هم شاهد د دغه مؤمن د پاره چې یاره د استاد په کوم شیانو ایمان را وړی دي دا ګر د حق چې قران دی محمد علی السلام دی بعث بعد الموت. نو دغه کسان چې شمال افه من کان علی بینه دا برابر د اوغو خلکو سره چې ایمان لري خبره دلته پر کیږي چې دا اسم مضمون فوس واس دغه خبره چې دانو سره برابر دغه په قران کې ذکر شوی ده نه ده فقط دا یو په لای ذکر شوی چې دغه کسان چې دغه دلایل لري ابل خو محذوفه ده دینو برابر دي دغه تیر منکرینو سره یعنی هر انسان قضاوت کې چې دا سره برابر ولا کوي دا په جنت ارزي چې ورلره وره کې ابل په هغه خبره ارزي دي چې مخکې کې رسول چې ليس لهم فی الاخره الا النار هغه دا هغه حق دغه دي چې ورلره وره دی به اور بل بل سزا ګر سره نه لري. نو دغه مؤمنان چې دغه دلایل لري دا نو لکه هغه دغه یو خو خې ذکر شو چې په من کان علی بینه داخله یو په لاس چې دغه خلق نو د جملې د بل خواسته چې دین دغه کسانو سره برابر دی هغه نسته. نو دغه استفهام چې په من دا استفهام انکاری دی آیا نو دی لکه هغه د سجی یعنی خپل جواب دی چې هغه رقم خونونه جله کسره چې شاته وای براوي سره زره خټ نو سره برابر دی جواب خپل شاته معلوم دی چې نو چې سره برابر دم څه اعلی دغه استفهام کې انکاري چې آیا دغه کسان چې دغه دلایل په خپل عقیده لري لکه دغه قران او دغه اعجاز او دا ورسته د موسی علی السلام کتاب چې تورات هم د لپاره شی جوړ کی دغه سړی چې دی دا نو د هغه منکر سره برابر دی هیڅ نه دی برابر په دغه بر جمله وس خلاص اس او پس یاله اولائک یؤمنون به اولائک دغه کسان چې دی دغه درې دلایل لري چې قران دی او د قران اعجاز دی او د موسی علی السلام کتاب تورات دای ام د د پاره گواهی ولرکی دا کسان یو ایمنون ایمان دی به پر د قران باندې دی خو پر قران هم چې لري ایمان لري کنه لري د سن لري چې فقط د قران د دلیل په توګه کاری عقد نور سره لري یا دی خو ایمان پر دغه باندې لري و من هر هر څوک یک فر چې کافر سی به په د قران سره من الاحزاب چې دا نو څوک دي دا چې په کافر کېږي په قران من الاحزاب چې دا عبارت دي دغه ډلو څخه د کفار کفار نو کم یو ډله ده خو يهود یې یو ډله ده نصارا یې بل ډله ده مشرکان یې بل ډله ده په نن زمانه کې خو نه بیا رقم رقم مثلا قاجانه یې بل ډله ده کنه دوی خو د اسلام دعوا کوي قاجانه یې دوی خو مزه مسلمان یم مګر خو ټول عالم اسلام متفق په تو پر دا خبرې ستنه چې ته کافر ته څنګه مسلمان یې چې بل نبی منې و در نبی علی السلام ورسله الله محمد قاجانه چې دی هغه چې شدی هغه نبی دی یا د مثال په تو په وس وخت کې چې ارزه یو سړی لکه وګوري برای زنبی دا بیخی دسی آسان خبر است وجه خو دا جه پشال تا بل پر تحریک پسی دی دا غا اکوپری حکومتون ورتوی چی ونه ستم دعوا و کابل څنګه خلاص مؤمنان خودو نه غیرت نسته چې درغاړو کې عدالت ته ورنسي اپا جه کلی کې یو دعوا وکړي چې زه چې یم زه نبی یم اکوپاری اوس په چپی سی ولا راوړي بار بیا د اخلاص کې وجه خو دا غا حکومت وده تر ژغ نه کی کتا د تلاس ورواچو تا تر ژغ کی وای څکه قانون دی بلاس کې واخسي کار ولې په لری اوس ورته اجده د خدای قانون په لاس کې واخلې د پښو لاندې کې ژغ درته نه کوي چې د نبي علیه الصلات وسلام هغه ختم نبوت ور پایماله کړي یا د قرآن حقایت پایماله کړي دته ژغ نه کېږي ما ته کول کېږي بلدستي په بل کلي کې جرأت کوي برای یو هلته هم وایي زه نبي ابل په بل کلي کې خدای ولې پیم نو دغسې کسان چې دي دا هم نور کاپران دي کېدای شي داسې نه دي چې کاپران یوازې یهود دي نصراني دي مشرک دي خو دغه دهری هم څه دي دا بل د نبوت مدعي هم دغه رقم دي د قران منکر هم کافر دي د خدای منکر هم کافر دي نو خود الله په احزاب یاد کړ چې دا ډېر ډجې دي دا نو یو ډال نه ده نو ومن هرغه څوک یک پر چې کافر سی به په دغه قران سره چې دغه منکرین د قران نو څوک دي من الاحزاب د جدل څخه د کفار فالنار موعدهم فالنار نو اور موعدهم زائد وعجه د دې د چې کانا اور دی بل خاطر ولاړ ولاقس دی په ځاست الا داخل الفل نار موعدهم ورچ دي اغه موعد موعد اغه دي چري دي چاسر زاي وټا کي وای زما وستا دي دار په پلان چوک باندې کول کیش اغه چوک نو دي موعد يا بده مثال په تور د پلاني دکان مختبه بیا زو ته سره غوړ دغه دکان زاي نو موعد الا وکفار ته موعد وروټا کي چې پر دوه ځخ به الته بیا سره غوړ نو دا که سان چې اور موعدهم زاي د وعده دي فلا تکو فلا تكون اجتاج قرده واوري دل اوه ده قران اچ سوک منکر سی ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعدهم اجتاج واوري دل فلا تكون تمکر دا فلا تکو دا مخفف ده فلا تكون سخدی اغنون ما زنه دی ذکر سو فلا تکو تمکر پیمریتن فشک من هو ده قران پام چې ده قران په باره کې شک و نه کې خدا غدی موعد م درته بیان کې چې ده شکون کو چکانه کم زایږي دو رختی التبراتی انه الحق انه بشك دا قران كريم چدي الحق دا حق دي من ربك خاص دا رب سخستا نو چې داګر د خبرې سړی واورېدل نو خو اوس خو دغه خبره اوس نو واړ و چې بارنو دا ټول خلکو چې اورېدلې وي چې ویل چې به شک لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله شپه په جهر باندې ګرد اقرار د ایمان کړي مګر الله وي دغه دلایل سره سره چدي مناسب خدای او چې ګرد ایمان راوړي ولیکن دون خبره د اکثر الناس اکثر د خلکو لا یؤمنون ایمان نه راوړي پر هغه سربېره چې علاوه زه دغه سې واضح واضح تفصیلي بیان ورته کوم ذره په ذره بیان ورته کوم نو خو مال ورته هغه چې ایمان راوړي لیکن یې وایي چې یا خلک لیکن دا بل رقم کې پر بل خوا یې زور لري ولزه هم ګلو ته دی ځغلی چې شته دا رقم خلک دغه رقم دی دغه بیان سره سره چې ورته وي کده پر هغه سربېره بسر مې درڅو پیچي چې لکه د مولي صاحب خبره ده نو خدای رسول علیه السلام په باره کې معین دا غره کم خلک شته لکه د محمد خبر دی واس په موږ باندې ایمان راوړي واس په یاره کوم جرمانه کې زکاتون مرسته اخلي په دا غره کم منځ موږ شوق د شوق مو اچي یو څو کال ژوند یې غبا دی په غم را باندې تیری خاص منځونه دی وروجی دی وزیپی په یاره کم را باندې تیری ولیکن دا ولیکن د صد فار وچ د ما قبل کلام وس کوم خبره په فهمیدل په هغه کلام کې یو څه لکن پیدا سي د ما قبل کلام وس کوم خبره په فهمیدل چونه باید ارڅوک ایمان راوړي پر بل وږي دي مګر دا خلک نه کوي ولیکن دون خبر د پر دابر خایس ورغي اکثر الناس اکثر د خلکو لا یؤمنون دی ایمان باور نه کوي نو په دغه آیت کریمه کې چې دي دغه خبره د خلکو نه پکړل چې د پزین کې به ورګرځي د لچ بارل دي خو نیک اعمال کې یې پلاوي د نیک اعمال وزر نه لري عبس سره په آخرت کې شي نور ته پاتې کیږي. خو ده په دې دنیا کې په نیت آخرت نه دی کړی، ایمان یې نه درلود. ده د دې دنیا د ښېګڼې دپاره کړی، الله د دې دنیا ښېګڼې زه ورله ورکوم په دې شرط کې چې شي غالبه وه. حسنات یې پر نیکۍ باندې، دغه نیکۍ یې پر بدیو باندې غالبه وي، حسنات یې مثلا پر سیئاتو غالبه وي. زه ذمه وارم د ده بدله دلته وکړم، آخرت کې نور ورله ورپرېږدم. او بیا یې وویل برای نو دی به هم جنت ته ولاړ سي وام نو خو الله دا بیا دوی سره برابریږي. او دا د انسان عقل لا هلاک وایي، کوچنی لا نه وایي چې دغسې مؤمن او دغسې کافر دي سره برابر سي. هېڅ نه سي تلی. د یو موعد کم ځای دی، دغه د اور دی. د بل موعد چې دی هغه جنت دی، هغه به هلته دا ته څنګه سره برابر یې؟ دا کوم قضاوت دی چې ته کوې چې دی به د دغو نو کفریاتو سره سره خدای خو نو غفور رحیم دی وام که جنت ورلره ورکړي. خدای غفور رحیم د مؤمن دپاره دی، دې په خپل ایمان کلک ودرېږي. برکه ګناي وځي نه کېدلی، موږ به ګرځې دعا ورته کوو چې الله ته خو غفور رحیم. مؤمن خو خو موږ دې چې کلمه یې ویل او واقعي ایمان درلودي، خود به ګناي وځي نه سوي. الله پاک مغفرت ورته وکړه، غفور رحیم. نو چې دته مغفرت نه کوي، واغ ته نه کوي، نه یو چاته کوي. دا غفور رحیم په هغه باره کې دی. د کافر په باره کې هم غفور رحیم، هېڅ غفور رحیم د کافر په باره کې نه دی. په هغه دنیا کې، په دې دنیا کې د کافر لپاره هم څه شي دی؟ رحیم دی، رحمت ورکوي. هغه دغه دی چې د نیکۍ بدله یې د نیو لر ورکړه. نو دا د خبرې د نن په درس کې وویل شوې چې نه د مسلمانو د کافر ټکانه برابر ده، د هغه دوزخ دی بل ښه جنت نه. د دوی اعمال برابر دي، د مؤمن عمل خو چې دی خدای چې کوي د آخرت ګټه په نیت کې ده. هغه الله تعالی نور عبسي هغه په آخرت کې لاس نیسي. او د کافر عمل چې دی چې هر څو حسنات وي کې د هغه لاس نیسي. په هغه کې آیت کې هغه خبره مضمون ذکر شو. نه الله عز وجل زموږ اعمال را تقبل. الله تعالی قوي ایمان را راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.